দর দিলাম তামান্নায়ে সোহবতে শহীদনাস, দর দিলাম তামান্নায়ে সোহবতে শহীদনাস, আরজুয়ে দেরিনাম আরজুয়ে দেরিনাম خدمت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی دیرینم آرزوی دیرینم خدمت شهیدان است، خدمت شهیدان است، دو سلطان با خون خود در جهان وضو سازد، دو سلطان با خون خود در جهان وضو سازد، نزد حق قبول امروز، نزد حق قبول امروز، طاعت شهیدان است، طاعت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی دیرینم آرزوی دیرینم خدمت شهیدان است، خدمت شهیدان است، خاطر رضای حق ترک مال و جا کردن، خاطر رضای حق ترک مال و جا کردن، بعد از آن بیا بهتر، بعد از آن بیا بهتر، شوکت شهیدان است، شوکت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی دیرینم آرزوی دیرینم خدمت شهیدان است، خدمت شهیدان است، زنده گفته او را حق تو نمرده پنداری، زنده گفته او را حق تو نمرده پنداری، تا چه حد ببینای دل، تا چه حد ببینای دل، عزت شهیدان است، عزت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی دیرینم آرزوی دیرینم خدمت شهیدان است، خدمت شهیدان است، قطره های خون است موج های آزادی، قطره های خون است موج های آزادی، غیرت و فداکاری، غیرت و فداکاری، خدمت شهیدان است، خدمت شهیدان است، در دلم تمنای